وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، کہاں کہا، کب کہا؟ صحرا سینا میں، وہ فرعون سے نجات پانے کے بعد. کیا کہا؟ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. کون سی؟ اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب اس نے تم کو آل فرعون سے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو برا عذاب چکھاتے تھے. ویذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وفی ذالکم، اور اس میں بلاؤن، آزمائش تھی. من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. ہے ضرورت تفسیر کی؟ وَاسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، اور جب خبردار کر دیا تھا تمہارے رب نے. تَأْذَنَ، اذن سے، آذان سے، آذان ہوتا نا اعلان. تَأْذَنَ، اعلان کر دیا تھا، اپنے وعدے سے تم کو آگاہ کر دیا تھا. قسم کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ جب تمہارے رب نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا تھا. کیا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تم کو اور زیادہ نعمتیں دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. یہ دین اسلام کا ایک عالمی اصول ہے کہ شکر پر زیادہ نعمت اور ناشکری پر پہلے بھی گئی. انسانوں کا انسانوں سے جو معاملہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. آپ نے کسی سے معاملہ کیا، وہ آپ کا قدردان ہوا، آپ نے اگلی دفعہ اور اچھا کام کیا، اس نے قدردانی کی، ایک اچھا ریلیشن شپ استوار ہو گیا، سالہ سال تک تعلقات خوشگوار رہے. اور ایک چیز آپ کسی کو دیتے ہیں کہ یہ کام کر کے دیں، وہ بگاڑ کے رکھ دیتا ہے. کیا آئندہ آپ اس کو دیں گے کام؟ نہیں. کب تک آپ کے اس سے تعلقات درست رہیں گے؟ نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر بھی کیا ہے، تم نے شکر کیا، تمہیں اور نعمتیں ملیں گی، اور نیکی کے مواقع ملیں گے. یہ لَأَزِيدَنَّكُمْ سے مراد ضروری نہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں بہت ملیں گی تم کو. یعنی انسان کو اچھائی کے مزید مواقع، چانسز، کہ جو نعمت ملی ہے اس پہ شکر کرو گے اور نیکیوں کی توفیق ملے گی اور درجے بلند ہوتے جائیں گے. اور اگر ناشکری کی تو پھر پکڑ بھی بڑی سخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کو وعید کی تھی کہ شوہروں کی ناشکری سے بچنا. ایک حدیث قدسی ہے شکر کے بارے میں، بہت اچھی. پہلے میں عربی پڑھوں گی، اس لیے کہ عربی پڑھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں وہ اثر ہے جو اردو ترجمے میں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل منکم ما نقص ذلک فی ملکی شیئا. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسئلته ما نقص ذلك من ملكي شيئا الا كما ينقص مخيته اذا ادخل في البحر. اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور تمام جن و انس اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر جن و انس اس ایک آدمی کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے بڑا نافرمان ہو، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی نہ ہوگی. اے میرے بندو, اگر تمہارے اول و آخر جن و انس سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں, پھر میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق دوں, تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن کا ہر کام عجیب ہے, مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے حق میں بہتر ہے, نعمت ملے تو شکر کرتا ہے اور اس کے لیے بھی اس کا انجام اچھا ہوتا ہے, یعنی اس پر بھی ثواب ملتا ہے. مسلم احمد میں ہے کہ ایک سوالی آپ کے پاس سے گزرا, آپ نے اسے ایک کھجور دی, وہ بگڑا اور کھجور نہ لی. پھر دوسرا سائل گزرا, آپ نے اسے وہی کھجور دے دی, اس نے بخوشی لے لی اور کہنے لگا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ ہے, آپ کا تحفہ ہے. تو آپ نے اسے مزید 20 درہم دینے کا حکم فرمایا. صرف اس کے شکریہ کے کلمات پر آپ نے اس کو مزید سے نوازا. اب دیکھیں نا کہ جو آپ کا سرونٹ آپ کا کام کرے اور تھوڑے پر بھی خوش ہو جائے تو آپ اس کو خود سے اور دینے لگتے ہیں, اور جو سب کچھ لے کے بھی بگڑے تو آپ کہتے ہیں جاؤ اپنا کام کرو, ہم کوئی اور دیکھ لیں گے. ہم بھی اللہ کے بندے ہیں نا, جو دیا ہے اس نے اس پہ شکر کرے تو وہ خوش ہوتا ہے, اور اگر کہیں ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں, ہم نے تو اس دنیا میں کچھ سکھ ہی نہیں دیکھا, تو یہ چیز نقصان دہ ہے. اچھا, شکر گزاری کوئی خوش آمد نہیں ہے. یہ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لو اگر ہم کسی کا شکریہ ادا کریں گے تو یہ خوش آمد ہو جائے گی, چاپلوسی ہو جائے گی. کیا اس شخص نے جس نے خوشی سے وہ کھجور لی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے, یعنی اس کو خوشی سے کیوں نہ لیا گیا, تو اس پر آپ بھی خوش ہو گئے کہ اس نے ایک چھوٹی سی چیز کو بھی اتنے اچھے طریقے سے قبول کیا ہے, تو اس پر اور آپ نے اس کو دلوایا. اچھا, شکر سے نا تکبر کی نفی ہوتی ہے. اصل میں ناشکری بندہ کب کرتا ہے؟ جب وہ سمجھتا ہے کہ میرے لائق ہی نہیں تھا یہ, میری ہستی تو اس سے کہیں بڑی ہے, اس کو تو کچھ اور ملنا چاہیے تھا, یہ کیا دے دیا آپ نے, میں آپ کو ایک کھجور کے قابل نظر آتا ہوں. شکر عاجزی کے درجے پہ لاتا ہے انسان کو. اچھا, اسی طرح ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں بس ان چیزوں پر جو ہمیں مانگ کر ملتی ہیں. مثلا ہماری کوئی دعا قبول ہو جائے تو ہم کہتے ہیں شکر ہے دعا قبول ہو گئی, لیکن جو ہم آلریڈی استعمال کر رہے ہیں بغیر کسی نقصان کے, اس پر تو کم ہی شکر ہو جاتا ہے. مثلا ہمارا دل صحت مند ہے, کتنی دفعہ ہم نے شکر ادا کیا کہ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں, ہم چل سکتے ہیں, ہم بول سکتے ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم سن سکتے ہیں, کھانے کو ہے, پہننے کو ہے, رہنے کو, پھر بھی روتے رہتے ہیں. یہی ناشکرپن, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہر وقت موڈ آف رکھنا, بد مزاج اور بد اخلاق رہنا. شکر گزار بندہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ کھل اٹھے گا, ان کو انجوائے کرے گا, اور ناشکرے کے پاس بڑی سے بڑی چیز لے جائیں تو اس کو بھی کہے گا لو کیا ملا. مثلا آپ دیکھیں کہ ہر وقت ہم سانس لے سکتے ہیں, سانس لیتے ہیں تو شکر کے قابل ہے نا, سانس ہی نہ لے سکے تو کچھ بول بھی نہیں سکتے. اسی طرح شکر کا ایک طریقہ یہ ہوتا نا کہ ہم کہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہوا کوئی کام, جس پر ہمیں کریڈٹ ملنے لگے تو فوراً کہیں اللہ کی توفیق سے ہوا, یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے. وقال موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تکفروا, اگر تم کفر کرو کہ انتم ومن فی الارض جمیعا, تم بھی اور جو بھی زمین میں ہو سارے کے سارے, فان اللہ لغنی الحمید, تو اللہ بے نیاز ہے تعریف والا, اس کو کوئی پرواہ نہیں, اسے کوئی فکر نہیں. الم یاتکم نبؤ الذین من قبلکم, کیا تمہارے پاس ان قوموں کے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزری تھیں؟ کون سی؟ قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم، اور ان کے بعد کے لوگ بھی. لا یعلمہم الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. یعنی ایسی قومیں بھی مٹی ہیں دنیا سے کہ جن کے بارے میں آج تاریخ بالکل خاموش ہے، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کبھی دنیا میں تھی بھی. کئی جگہ سے کھدائیاں ہوتی ہیں نا، چیزیں نکلتی ہیں اور ہم صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں، فلاں قوم ہوگی، فلاں نام ہوگا اس کا، حقیقت کسی کو نہیں معلوم. ان کے ساتھ بھی کیا ہوا؟ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول کھلی نشانیاں لائے ان کے پاس، لیکن جب نشانیاں آئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پہ دے لیے. یعنی ایک طریقہ یہ ہو سکتا کہ ردو، پھیرے، لوٹائے ہاتھ اپنے منہ میں، یعنی مت دکھاؤ، مت سناؤ. دوسرا ہے حیرت. حیرت میں انسان اپنی انگلی بعض وقت دانتوں کے نیچے رکھ لیتا، تو یہ کیا ہے؟ ہیں یہ ہدایت ہے؟ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم، پہلے حیرت پھر انکار، ہم نہیں مانتے، ہم نہ مانیں گے. بما ارسلتم، جو تم بھیجے گئے ہو دے گے. وانا لفی شک مما تدوننا الیہ مرید، اور اس کی طرف سے ہم سخت بے چین کرنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو تم لے کر آئے. مرید کون سا شک؟ جس سے قلق اور اضطراب ہو، جس کی وجہ سے انسان کا چین اٹھ جائے، اطمینان رخصت ہو جائے. آپ دیکھیں کہ جب حق آتا ہے نا انسان کے سامنے اور انسان کو سمجھ آ جائے نا کچھ بھی، تو نہ اس کو چھوڑ کے چین آتا ہے نہ لے کے آتا ہے. لینے میں مفادات جاتے ہیں اور چھوڑنے میں ضمیر ملامت کرتا ہے. قالت رسلہم، ان کے رسولوں نے کہا، افی اللہ شکن، اللہ کے بارے میں شک کرتے؟ فاطر السماوات والارض، جو پھاڑنے والا ہے آسمان اور زمین کو. فطرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھاڑنا. اچھا، یہاں فاطر السماوات والارض کیوں آیا؟ پھاڑا کیسے اللہ نے؟ موجودہ جو کائنات کی تخلیق کے بارے میں نظریات ہیں، ان میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان پہلے آپس میں جڑے ہوئے ایک مادے میں تھے، ایک مادے کی شکل، جس کو سپر ایٹم کا نام دیتے ہیں. پھر یہ سپر ایٹم ایک دھماکے سے پھٹ گیا. قرآن میں ایک اور جگہ بھی آتا، کانا تھا رتقن، آسمان زمین جڑے ہوئے تھے، ففتقنا ہما، تو ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا، پھاڑ دیا. یعنی وہ سپر ایٹم بھی خود تو نہیں پھٹا ہوگا نا، تو جس نے پھاڑا اسی کا نام تو اللہ ہے. اگر تم کہتے ہو کہ وہ پھٹا، تو کسی کرنے والے کے بغیر خود کیسے ہو گیا؟ آٹومیٹیکلی کیسے ہو گیا؟ کہاں سے پکڑا نا انسان کو؟ کیسی زبردست توحید کی دلیل ہے. مثلاً یہ گلاس یہاں رکھا رہے، اگر 100 سال بھی رکھا رہے تو خود نہیں ٹوٹتا. ہاں، اور اگر میں اس کو اس وقت دیوار پہ دے ماروں تبھی ٹوٹ جائے. فرق کس بات کا ہے؟ ایک کرنے والے کا فرق ہے نا، اس کا ہونا یا نہ ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے نا، اس کے وجود کے لیے یا اس کے توڑ کے لیے. فرمایا، افی اللہ شکن، اللہ کی ہستی میں شک ہے تم کو؟ فاطر السماوات والارض، تین لفظ ہے صرف، فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پھاڑنے والا ہے، الگ الگ کرنے والا ہے، جہاں سے یہ سب کچھ وجود میں آیا. اب دیکھیں کتنی حیرت کی بات ہے. جدید ذہن یہ تو کہتا ہے کہ وہ اکٹھا تھا، پھر الگ ہوا، پھٹا، ٹوٹا، لیکن توڑنے والے کو نہیں مانتے. یدعوکم، وہی بلا رہا ہے تم کو، تم سب کو. کس لیے؟ لیغفر لکم، تاکہ تم کو معاف کر دے. من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو. یعنی دین اصل میں انسان کے اوپر سے گناہوں کا بوجھ ہٹانے کے لیے. تم رجوع کرو اس کی طرف اور تمہاری بھلائی ہو جائے گی. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تم کو ایک خاص وقت تک، مقرر مدت تک مہلت دینا چاہتا ہے. افراد کی موت بھی ہو سکتی اور قیامت بھی مراد ہو سکتی ہے. قالو کہنے لگے ان انتم الا بشر مثلنا تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو تریدون ان تصدونا تم چاہتے ہو کہ روکو ہم کو اما کان یعبد آباؤنا ہمارے آبا و اجداد جن کی عبادت کرتے تھے ان کی عبادت سے ہم کو روکتے یہ کیا دین ہے تمہارا فأتونا بسلطان مبین کوئی کھلی دلیل تو لاؤ کس کی نبوت کی قالت لهم رسلهم ان کے رسولوں نے ان سے کہا ان نحن الا بشر مثلكم نہیں ہم مگر انسان تمہاری طرح کی ولكن الله يمن على من يشاء لیکن اللہ احسان کرتا ہے جس سے چاہتا ہے کیا احسان کہ رسالت کے لیے چن لیتا ہے من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے وما كان لنا اور نہیں ہے ہمارے بس میں ان نأتیکم کہ ہم لائیں تمہارے پاس بسلطان کوئی دلیل الا بإذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے پیغمبروں نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری جیب میں ہے مجھے بولو کون سا چاہیے نہیں اللہ نے ہم کو نبی تو بنایا ہے مجھے دکھانے والا نہیں بنایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے یعنی انبیاء کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ اور کیا ہے ہم کو کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا حالانکہ اس نے ہمارے راستوں کی طرف ہم کو ہدایت دی ہے اللہ پہ بھروسہ کیوں نہ کریں اسی نے تو ہم کو راستہ دکھایا جب ہم اس کے راستے پہ چل رہے ہیں تو کیا وہ ہمارا سہارا نہ بنے گا ہماری مدد نہ کرے گا کیا مشکل ہے کہ ہم نہ اس پہ بھروسہ کریں وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا اور ہم ضرور صبر کریں گے ان باتوں پر جن پر تم ہم کو اذیت دے رہے ہو عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَلَنَصْبِرَنَّ ضرور صبر کریں گے کون کہہ رہا پیغمبر کہہ رہے ہیں کس کو لوگوں کو کس بات پر ان کی اذیتوں پر وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اللہ پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے کس بات پر کہ اگر اس کی مشیت ہوگی تو وہ خود ہی معجزہ ظاہر کر دے گا اور اگر اس کی مرضی نہیں تو پیغمبر خود سے معجزہ لا نہیں سکتا